katika baadhi ya maneno ambayo yanasimuliwa kwamba as-sahaba ridwanullahi alayhim walikuwa wakitoka katika Ramadhani miezi sita mizima, wanamlilia Allah akubali, wanamuomba Allah akubali Ramadhani yao. Ikipita miezi sita, sasa wanamuomba Allah awakutanishe na Ramadhani nyingine. Nadhani hali ya mtu wa namna kama hii inakuwaje? Bila shaka anachunga taa yake, bila shaka anachunga ibada yake, anaomba ikubaliwe kitambo cha miezi sita, na miezi sita anaomba afikishwe nyingine. Ndio hali zao. Kwa hiyo Muislamu kubaki katika taa baada ya kuondoka kwa Ramadhani ni alama kwamba saumu yake, amali zake ya Ramadhani aliyofunga zimekubaliwa. Hii ni alama. Fayambaghi ala almuslim, yatakikana juu ya Muislam an yaj'ala Ramadhana safhatan jadida litawbati walinabati walmudawama ala ta'a wa muraqabati Allahi fi kulli waqtin wa sa'a. Yanbaghi ala almuslim, yatakikana, inastahiki iwe hivyo, yatakikana kwa Muislam ajaalie ile Ramadhan, aifanya ile Ramadhan safhatan jadida, ni ukurasa mpya anaishi. Ikifika Ramadhani anajaalia kwamba huu sasa ni ukurasa mpya anafungua, litauba, ukurasa mpya wa kuleta toba, natubia kwa yale niliyoyakosea katika muda wote uliopita nyuma. Na ndio maana kumefundishwa maneno maalum, innaka afuwun tuhibbu al'afwa fa'fu anna, Allah wewe ni msamehevu kuliko samehe wewe wapenda, fa'fu anni nisamehe. Yawe ni maneno yanayotoka kikweli ndani ya moyo, isiwe ni nyimbo inayoimbwa. Na hii ndio hali tulionayo wengi, wallahi utapita msikiti unasikia Allah innaka afu, yani hata lile neno kulitamka pia halijulikani, sio afuun, Allahumma innaka afu, innaka afuun tuhibbu al'afwa. Hasa mtu anasema innaka afu, wali huyu anakimaanisha anachokisema, Allahumma innaka afuun tuhibbu al'afwa, wewe ni msamehevu kuliko samehe wewe wapenda, fa'fu anni nisamehe. Yao ni maneno yanayotoka ndani ya moyo, maneno yaliyobeba ukweli, huyu kweli anataka kusamehewa. Kwa hiyo kuja kwa Ramadhani, yani Muislamu ijaalie Ramadhani safhatan jadida, ni ukurasa mpya, litauba, wa kuleta toba. Sasa unamlilia Allah nisamehe niliyoyakosea kipindi chote kilichopita, wal inaba, iwe ni ukurasa mpya wa kurejea kwa Allah kikwelikweli, wal mudawamati ala taa, Ramadhani kuja kwake iwe ni ukurasa mpya wa kudumu katika taa, kudumu katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Ijaalie Ramadhani iwe ni ukurasa mpya wal muraqaba, wa muraqaba, kumchunga Allah subhanahu wa ta'ala fi kulli waqtin wa sa'a, katika kila wakati na katika kila saa. Na hii ndio hali ya Muislamu ndani ya Ramadhani na nje ya Ramadhani, kila wakati anaangalia, akitaka kufanya kitu anaangalia, hal hadha al-amal yurdi Allah subhanahu wa ta'ala, amali hii ninayotaka kuifanya yamridhisha Allah subhanahu wa ta'ala au la, haimridhishi na wacha. Kabla hajasema, hajafungua kinywa, hal hadha alqawl yurdi Allah subhanahu wa ta'ala, qawli hii nataka kusema yamridhisha Allah subhanahu wa ta'ala, au natafuta kuwaridhisha watu tu, nitatukana, nitachekesha tu vichekesho, mambo yasiofaa. Nani namridhisha, Allah subhanahu wa ta'ala au hawa watu tu wanamsikiliza? Kwa hiyo Muislamu atakana awe na muraqaba. Kwa hiyo kuja kwa Ramadhani ijaalie iwe ni ukurasa mpya unafungua, ambao utakuweka katika platform ya almuraqaba, kumchunga Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema mshair, idha ma khalawta ad-dahra yawman fala taqul khalawtu walakin qul alayya raqibu wala tahsabanna Allah yaghfulu sa'atan wala anna ma tukhfihi anhu yaghibu. Idha ma khalawta ad-dahra yawman fala taqul khalawtu. Utakapokuwa umekaa faragha siku moja pahala popote pale wakati wote, idha ma khalawta ad-dahra, utakapokuwa uko peke yako wewe, fala taqul khalawtu, usijidanganye, usiseme ah niko peke yangu hakuna anayeniona. Sasa ukaanza kufungua uperuzi katika website za mambo ya ngono na mengineyo, unafungua website mbalimbali unaangalia yasiyofaa kuangaliwa, kwa sababu wajiona uko peke yako, au unayafanya yasiyofaa kufanywa kwa sababu wajiona uko peke yenu wewe na fulani tu basi. Idha ma khalawta ad-dahra yawman fala taqul khalawtu, utakapokuwa umepata faraha umekaa pahala peke yako usiseme kwamba niko peke yangu, usijidanganye. Muislamu hasemi hivyo, walakin qul alayya raqibu, lakini daima siku zote sema juu yangu yuko muangalizi. Ukiwa wewe uko peke yako si peke yako, walakin qul alayya raqibu, sema juu yangu yuko muangalizi ananiangalia. Wala tahsabanna Allah yaghfulu sa'atan, wala usimdhani Allah subhanahu wa ta'ala anaghafilika hata muda mdogo. Wala anna ma tukhfihi anhu yaghibu, wala usidhani kwamba yale unayoficha kuwaficha watu usiwasikuone kwa Allah yanapotea yale hayaonekani. La, hivi ni kujidanganya. Kufanya hivyo ni kujidanganya kwamba umejikomelea pahala wewe na fulani tu, hakuna anayekuoneni mkaona pande mfanye aliyokatazwa. Ni kujidanganya daima. Muislamu kuwa kina kitu hichi, qul alayya raqibu, sema juu yangu yupo anayeniangalia, yupo anayenichunga, ananiona ninachofanya, Allahu jalla wa ala. Sasa kuja kwa Ramadhani imekuja kuboost jambo hilo. Kiondoka Ramadhani, maisha yako yawe ni muraqaba, turaqib Allah jalla wa ala. Wewe ni mtu mwenye kumchunga Allahu jalla wa ala, ninavyofanya ndivyo Allah anaridhia, ninachokisema ndicho Allah anaridhia. Kama aridhii unawacha, kwa sababu maisha ni mafupi, yanayokuja ni marefu, hayana mwisho. Jinyime hapa duniani muda mfupi tu, miaka yake michache tu, baadaye unaondoka. Ukiondoka, ulichokipanda ndicho unakwenda kukivuna. Kizuri kitakufaa, kibaya utakijutia, na majuto huko hayafai, hayasaidii. Pakujuta ni hapa, pakujirekebisha ni hapa. Huko akishakufukiwa mtu katika kaburi, hata akisema rabbi irji'uni la'alli a'malu saliha, ya rabbi nirejeshe ili mimi nikafanye mazuri niliyoyawacha, haisaidii. Akifika akhira, akija akasema ma aghna anni maliya, mali yangu haikunisaidia kitu, kweli haisaidii tena, haya ni majuto yasiofaa. Akija akisema halaka anni sultania, ni majuto lakini hayasaidii kitu, kwa sababu kitachofuata mbele yake ni kuambiwa malaika, khudhuhu fakulluhu, mkamateni mfungeni, thumma aljahima salluhu, kisha katika jahannam mtieni. Kwa hiyo kujuta kote huko kusaidii kitu, majuto ni hapa. Kwa hiyo baada ya Ramadhani aishi mtu vizuri, iwe ile Ramadhani imempatia lile lengo lililokusudiwa, kutiba alaikum siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Kwa hiyo asijidanganye mtu, haya ya muraqaba na kukichunga anachokifanya mtu na anachokisema mtu, ndiyo maisha baada ya Ramadhani. Ramadhani ilikuwa hivyo, na alikuwa mtu anaangalia zaidi, naangalia saumu yangu, nisibatilishe saumu yangu. Alikuwa hatukani, analinda saumu yake, hafanyi maovu, analinda saumu yake. Kwa hiyo manake kulinda jambo lile ni kulinda kumchunga Allah Jalla wa Ala. Yeye ndiye alikufaridishia ile saumu. Kwa hiyo ukichunga nisibatilishe, manake iwe na natija, iwe na malipo mazuri kwa Allah Jalla wa Ala. Kwa hiyo kuchunga kule ndiko kumchunga Allah Jalla wa Ala. Kwa hiyo Ramadhani imeondoka, lakini Allah Jalla wa Ala yupo, na wale malaika wanaoandika mazuri na mabaya yetu wapo na wanaendelea kuandika. يقول الله جل وعلا انا سمع الله جل وعلا كك سوره النحل كك ايه نمبر 92 ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوه انكاثا انا سمع الله جل وعلا ولا تكونوا ولم سوى كالتي نقضت غزلها كما يله mwanamke ambaye ameifumua kamba yake, amefumua uzi wake, amefumua mimbadi kuwatin ankatha, baada ya kuifuma vizuri. Unasema kisoma katika vitabu vya tafsiri utaona kwamba kulikuwa kuna mwanamke mgonjwa wa akili, mwenda wazimu Makka. Kweli kwa kazi yake akiamka asubuhi anasokota kamba, anaisokota vizuri mpaka jioni, inakuwa imesokota ikamba nzuri kabisa barabara. Ikifika jioni anaifumua yote. Siku ya pili ndio hivyo hivyo. Kwa hiyo Allah Jalla wa Ala akapiga mfano kwa wale watu wenye kutengua ahadi. Akatumia Allah Jalla wa Ala wala takunu kallati naqadat ghazlaha, msiwe kama yule mwanamke ambaye anaifumua kamba yake ni mbadi quwwatin ankatha, baada ya kuifuma vizuri akaifumua. Allah atuambia tusiwe mfano kama mwanamke huyo, tusiwe watu wenye kutengua ahadi, lakini pia tusiwe tumekaa vizuri katika ibada zetu mbalimbali kama hizi tuzifanye katika Ramadhani, tukaja tukazifumua saa hizi baada ya kuondoka Ramadhani. Fahadha almathal, mfano huu aliyopiga Allah Jalla wa Ala, yumathilu hala baadhina, mfano huu unafanana na hali za watu baadhi yetu sisi. Fabimujarradi inqidai shahri Ramadhan, kwa mujarradi tu wa kuondoka mwezi wa Ramadhani, uudna ila almaasi wadhunub, tumerudi katika maasi na katika madhambi mbalimbali. Ilikuwa Ramadhani nzima unamuona mtu kasimama kidete katika sala, anahakikisha kwamba sunna hazijampita katika Ramadhani, kablia baadia. Baadhi yetu hali zao zilikuwa hivi katika Ramadhani. Mapema kisikia adhana tukishafika msikitini, anaanza na kablia, kisha anasali swala yake faradhi, akimaliza baadaye anafuata baadia. Hali zilikuwa hivyo. Sote tulikuwa katika saumu, ibada kubwa mno, walqiyam, na wengi tulikuwa katika kisimamo cha usiku. Kiingia msikitini tarawehe, watu wamejaa, sio hali za kawaida msikitini. Ulikuwa umeona mtu yumo katika hali hii katika Ramadhani. Walkhushu', tena katika hali ya kumwogopa Allah, katika hali ya unyenyekevu. Kila mtu alikuwa na khushu' kabisa. Akipata imam aliyomsomea Qur'ani katika tarawehe yake hiyo mbaya mbaya, anaondoka na manunguniko, imamu huyu msituwekee tena, inamuudhi, anastaladhi kabisa katika Ramadhani. Ulikuwa muona mtu katika hali hii, walbuka, bali mpaka kilio, mtu anajiona yuko katika hali nyingine kabisa, kabadilika mpaka anatamani mauti yamkute katika hali ile ya kipindi kile cha Ramadhani, namna mtu alivyokuwa katika hali. Wa dua, na dua kila wakati anamuomba Allah. Wa tadarru, na hali ya unyenyekevu, ulikuwa mtu anamuona katika hali hii. Wallahi ulikuwa unaona vijana wametulia kabisa misikitini, tena darasani wamejaa vijana wabichi kabisa, lakini mara tu baada ya Ramadhani imekuwa mtihani mzito. Fahuwa fi hadha, katika hali hii aliyokuwa nayo mtu ya mwezi mtukufu Ramadhani, qad ahsana ghazla ibadati, amefanya vizuri ile kamba ya ibada zake, kaisokota vizuri kabisa ile kamba ya ibada zake, inaingia kilini kweli kwa mujarrari tu wa kuondoka Ramadhani, kaifumua ile kamba, kaifumua kawa kama yule bibi yule mwenda wazimu aliyokuwa akisokota kamba mchana mzima, kasokota mtu kamba ya ibada zake vizuri katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, kasali vizuri, kafunga, kachunga somu yake, kasali tarawehe, kasali witiri, huyu mtu wakati mwingine kenda zake usiku wa manane msikitini tahajudi huko, au kaamka nyumbani kwake kasali tahajudi, kasoma Qur'ani, kafanya taa mbalimbali, kakaa katika mstari, kamba yake ya taa kaisokota vizuri sana, mujarradi tu wa kuondoka Ramadhani kaifumua, karudi kama alivyokuwa, hana tena qiyamul layl, hana tena kisomo cha Qur'ani, hana tena adhkari, hana tena sunna hiyo faradhi, mkokote mkokote. Huu ni mtihani mkubwa. Yale maisha tulioishi ndani ya Ramadhani, yale mazuri yale, yale ndio maisha tutakikana tuishi baada ya Ramadhani. Ndugu zangu Waislamu, mimi nataka nikwambieni na kuiambia nafsi yangu mwenyewe, na Allah tabaraka wa taala atupe taufiki twamuomba, inna ibadata Allahi wajiba, ibada za kumwabudu Allah subhanahu wa taala ni jambo la wajibu, jambo la lazima. Ibada ni jambo la lazima, na ukifanya ibada usijione kwamba unamfanyia Allah subhanahu wa taala, ile ni yako, unajifanyia wewe. Kama ni pesa, yani unajiwekea wewe mwenyewe benki, ukipeleka pesa zako benki humwekei mtu, ajiwekea mwenyewe. Kwa hiyo kila ukitunisha akaunti yako, ndio baadaye unakuwa na msingi mzuri, unakuwa na pesa nzuri. Sasa ibada ni jambo la wajibu, ukilifanya vizuri kwa kudumu, ndio linakuja kukufaa mwenyewe. Usione kwamba labda unamfanyia Allah subhanahu wa ta'ala. Hata usiposali, yeye ufalme wake uko vile vile. Hata usipofunga, ufalme wake uko vile vile. Fanya maasi, ukomo wa kufanya, hadhuriki kitu yeye. Kuna siku utakuja kudhurika wewe kwa yale maasi. Ama hapa hapa duniani, kama ukisalimika duniani kwa maovu yale, utakuja kutiwa mkononi akhera, na huko ndio kubaya zaidi. Inna ibadata Allahi wajiba, ibada za kumwabudu Allah ni jambo la lazima, jambo la wajibu. Fi kulli waqtin, katika wakati wote, saa zote, wakati wote. Walaisa laha nihaya, ibada hazina mwisho, sio Ramadhani tu, ibada hazina mwisho. Illa bil mauti, isipokuwa mwisho wake ni kifo. Mwisho wa ibada ni mauti, mwisho ni kifo. Stahimili katika ibada, stahimili katika kuacha maovu. Wakati mwingine ya shaitani anakupambia, unayaona mazuri, unatamani, dumu katika ibada, stahimili, wacha yale. Muda wake ni mfupi, miaka yake 60, 70, 80 ya maisha. Huko kuna maisha yasiyokuwa na mwisho, hakuna kufa, hakuna kufa. Ukiingia peponi umefuzu, hakuna kufa. Ukiingia motoni, hakuna kufa. Bora ukajinyima maisha haya mafupi, ukajikontrol, ukamridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo la ibada ni wajibu, na jambo la ibada halina mwisho, mwisho wake ni kifo. Ukifa ndio basi. Zikiwa ibada zako zimekuwa nzuri, zimekubalika, wewe ni wewe katika waliofuzu. Lakini katika dunia ibada hazina ukomo, hazina mwisho. Allahu jalla wa ala anasema wa'budu rabbak hatta ya'tiyaka al-yaqin, mwabudu mula wako mpaka yakufike mauti. Hichi ndicho ambacho Allahu jalla wa ala ametaka sisi tukifanye. Wa qala Allahu jalla wa ala, na Allah amesema ya ayuha alladhina amanu, enyi ambao wameamini, ittaqullaha, mcheni Allah. Na hili ndilo lengo alilotuzungumza sisi katika ile saumu. Kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun, ili muwe na takwa. Sasa hapa tupasa tujiulize mimi na wewe, baada ya Ramadhani, wewe na mimi ambao tumefunga, tumeishi ndani ya saumu, nikuulize uniulize, hal tash'uru bi taqwa Allah fi'la, kweli baada ya Ramadhani unahisi takwa? Unaihisi takwa baada ya Ramadhani au unahisi siku tu zimepita? Unahisi kama ume gain something katika takwa, umefika pahala fulani, umeondoka pale ulipokuwa kabla ya Ramadhani, umekwenda step forward katika kumtii Allahu jalla wa ala? Ile takwa unahisi kweli una azma, au kweli hujarejea katika yale yale yaliokuwa kabla ya Ramadhani? Ya ayuha alladhina amanu, enyi ambao wameamini, ittaqullaha, mcheni Allah, haqqa tuqati, haqqi ya kumcha, mcheni Allah, haqqi ya kumcha. Aya hii iliwashughulisha masahaba iliposhuka, wakenda kwa mtume wakamwambia, ya Rasulullah, wa man yastati'u dhalika, nani yataweza yani tumche Allah, right to the point, haqqa tuqati. Wakashughulisha sana hapa, tumche Allah, haki ya kumcha, nani anaweza kufikia hiyo? Allahu jalla wa ala akamtoa Jibril na aya nyingine ije ifafanue hii aya nyingine, kwamba wattaqullaha mastata'tu, mcheni Allah kwa ukomo wa juhudi zenu, kwa mkomo wa uwezo wenu, mastata'tu, muwezavyo. Kwa hiyo Allahu jalla wa ala anatuambia tumche Allah, haqqa tuqati, haqqi ya kumcha, wala tamutunna illa wa antum muslimun, wala msife ila mfe hali ya kuwa nyinyi ni Waislamu wa kweli. Hii ndio hali ambayo tufe nayo. Kwa hiyo Ramadhani imekuja kutuletea maisha ya Uislamu. Kwa hiyo yale maisha ya Uislamu tuliyoishi katika Ramadhani, ya huruma, ya upendo, ya ibada, ibada za mchana na za usiku, za kusaidiana. Kuna watu walitoa zaka, na wengine maskini hawakuwa na uwezo kutoa zaka, walitoa sadaka ndani ya Ramadhani, hata ya kumpa mtu tende. Wallahi haridhiki mtu, unaingia msikitini unataka kutoa, kwambia hizo hizo kwa zake mbili hizo kuja nazo, nataka na wewe uchukue ule, usitoke msikitini kama ujana. Angalia upendo huu, huruma hii waliokuwa nayo Waislamu. Huu ndio udugu wa Kiislamu. Maisha haya ndio tunaotakiwa sisi kila siku tuwe tukiishi. Sio mjifungia tu wewe mageti, alafu jirani hapo acha akijua hata cha kukila. Wewe kipaa chako tu cha geti mamilioni ya pesa, mwenzio ujui hata anakula nini, anashinda na njaa, pengine mlo mmoja tu, jirani tu nyumba pili. Maisha haya tulioishi katika Ramadhani ndio yale yale tunaotakiwa tuyaishi nje ya Ramadhani. Yale Ramadhani imekuja kuboost tu, kuweka mambo tupate nguvu nyingine mpya ya kuvuta tena mpaka tufike tena Ramadhani nyingine, kwa taufiki ya Allahu jalla wa ala. Faj'al as-sanata kullaha Ramadhan, basi ndugu yangu, jaalia mwaka wote iwe ni Ramadhan. Yale maisha uliyoishi ndani ya Ramadhani yale, ishi katika siku zilizobakia. Yale uliyoyaacha yaache, na yale mazuri uliyoyafanya yale, endelea nayo. Khairul a'mali adwamuha wa in qalla, bora ya amal ni zenye kudumu hata kama zitakuwa chache. Ijalie au jalie mwaka mzima wa maisha yako iwe ni Ramadhani. Elewa maana ya kauli ya Allahu jalla wa ala aliposema, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sikuumba majini na wanadamu ila waniabudu. Ishi katika maisha yako baada ya Ramadhani na ndani ya Ramadhani. Ishi katika maana ya aya hii, katika maana yake, wama khalaqtu aljinna wal insa illa liya'budun. Ishi katika maana ya aya hiyo, elewa ibada ni nini, soma ibada ni kitu gani, halafu ishi katika maana ya aya hiyo. Ishi kama Allah alivyotaka, wama khalaqtu aljinna wal insa illa liya'budun, katika ile maana iliyokusudiwa. Na ujue anna alfawza lilmuttaqin, kufaulu, kufanikiwa ni kwa watu wenye kumcha Allah. Ukiona Allah anasema inna lilmuttaqina mafaza, hakika kwa ajili ya wenye kumcha Allah kuna mafanikio, kuna kufaulu. Kuna kufaulu akhira manake kuna kuvuka, kuna kuokoka. Kufeli, kuto kufaulu, kufeli akhira ni kubaya mno. Kufeli akhira ni kwenda motoni. Sio kufeli kama katika dunia, utafeli basi, chukua tena mtihani mwingine, utafanya tena, utafeli basi, utaendelea kuishi katika maisha mengine. Utafeli tena basi, utaamua hata rikwama utaburura, lakini utaishi. Lakini hakuna kufeli kuliko kubaya kuliko kufeli akhira, kuliko kufeli akhira. Inna lilmuttaqina mafaza, faman zuhziha anin nari wa udkhila aljanna faqad faz. Kiona inna lilmuttaqina mafaza, itikisi akili vizuri, kwani kuna nini mpaka inna lilmuttaqina mafaza, kwani kuna nini mpaka isomu ikaletwa sisi tufikie katika hiyo takwa, inna lilmuttaqina mafaza, kwani kuna nini? Basi elewa kwamba kufeli kubaya ni kufeli akhira. Faman zuhziha anin nari, atakayeokolewa na moto, wa udkhila aljanna, akaingizwa peponi, faqad faza, amefuzu. Elewa kwamba kufuzu ni kwa watu wenye kumcha Allah jalla wa ala. Kun mustamiran ala ta'a ba'da ramadan, kuwa ni mtu mwenye kuendelea na taa baada ya Ramadhani, usirejee tena katika maovu. Wa'alam anna almudawamata ala ta'a, na elewa kwamba kudumu juu ya kumtii Allah, kudumu juu ya taa, sababun lihusni alkhatima, ndiyo sababu. Kudumu katika taa ndiyo sababu ya kupata mwisho mwema. Dumu katika taa, kudumu katika taa ndio sababu ya kupata mwisho mwema. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kwa kumalizia anasema, idha arada Allahu bi'abdihi khairan, Allah anapomtakia mja wake khairi. Maneno ya Mtume haya sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, anasema idha arada Allahu bi'abdihi khairan. Hadithi hii katika Sahihu Targhib min hadithi Anas ibn Malik radiyallahu anhu. Mtume anasema idha arada Allahu bi'abdihi khaira, Allah anapomtakia mja wake khairi, kamtakia mja wake khairi, istaamalahu, Allah huwa anamtumia mja huyo. Ukiona wewe unamtumikia Allah jalla wa ala, ujue Allah kakutakia khairi. Mtume anasema idha arada Allahu bi'abdihi khaira ista'malahu, Allah anamtumia mja huyo. Kimona mtu anamtumikia Allah, jua Allah kamtakia khairi mtu huyo. Qila, wakasemwa, kuulizwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kaifa yasta'miluhu, vipi Allah anamtumia mja aliyomtakia khairi, anamtumia vipi? Qala, Mtume akasema, yuwaffiquhu li'amalin salihin qabla al-maut, Allah huwa anampa taufiki mja wake kuyaendea matendo mema kabla ya kufa. Kiona mtu anadumu itahidi katika matendo mema, jua mtu huyo Allah anamtumia na Allah amemtakia khair. Kwa hiyo tujitahidi na tumuombe Allah tabaraka wa taala atupe taufiki, atupe thabati pale tulipokosea baada ya Ramadhani. Allah atusamehe na tuweke azma ya kweli, na tuendelee kudumu katika kutenda yaliyo mema hata kama Ramadhani imeondoka, kwa sababu Mola wa Ramadhani bado yupo. Wa naktafi bihadha alqadr. na leo tufika hapa. Nas'alullah at-tawfiq wa thabata, wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.